السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا في محكم تنزيله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Enyi waja wa Allah tabaraka taala, baada ya kumshukuru Allah tabaraka taala pamoja na kumtakia sala na salama Mtume sallallahu alayhi wa sallam, awali ya yote nakuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu katika suala la kumcha Allah tabaraka taala. Katika hutuba yetu ya leo nimeyatanguliza maneno ya Allah tabaraka taala, au nimeitanguliza khutba hii kwa maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surat Nahl. Allah tabaraka taala anasema: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, na kama mtaamua kuzihesabu neema za Allah tabaraka taala hamtoweza kuzidhibiti. Lakini kwa sababu hizi neema kutoka kwa Allah tabaraka taala zinahitaji shukurani, na sisi vyovyote vile itakavyokuwa hatuwezi kutimiza shukurani kwa Allah tabaraka taala, bado tutakuwa na mapungufu. Allah tabaraka taala kwa hikma yake akasema: wa inna Allaha la ghafurur rahim, kwamba Allah tabaraka taala yeye ni mwingi wa kusamehe kwa ule upungufu tunaoufanya sisi katika kuleta shukurani kwa Allah tabaraka taala kwa zile neema alizotupa. Lakini Allah tabaraka taala yeye ni mwingi mno wa huruma kwa waja wake. Aya hii nimeitanguliza katika hutuba yangu ya leo nikiwa nakusudia kutakukumbushia juu ya jambo ambalo linazungumzwa sana, lakini malengo ya hutuba hizi za Ijumaa si kuleta mambo mapya, ni kukumbushana tu katika mambo ya dini. Na katika ukumbusho ule, inawezekana akawa amezinduka yule aliyokuwa katika mughafala, lakini wakati mwingine inawezekana kuna mwingine ilo jambo kwake likawa nyingeni na yeye akawa amepata ilmu kwa siku hiyo. Lakini sehemu kubwa hutuba hizi ni katika sehemu ya kukumbushana. Allah tabaraka taala ametuneemesha sisi wanadamu neema nyingi mno, na katika zama zetu hizi zilizokuwa tunazo katika miongoni mwa neema ambayo Allah ametuneemesha sisi na wenzetu waliotangulia hawakuipata neema hiyo, ni neema ya watu kuwa na ulimwengu wa simu, au kwa maana neema ya simu. Na kama ilivyo kawaida kwamba neema yoyote ni mtihani, kwamba ukiitumia vizuri neema ile ni katika sababu ya wewe kukurubisha kwa Allah tabaraka wa taala, na ukiitumia vibaya neema ile ni katika sababu ya wewe kupata adhabu za Allah tabaraka wa taala. Si simu tu, neema yoyote ile katika miongoni mwa neema ambayo Allah atakayokuwa amekupa. Simu ni katika miongoni mwa neema ambazo Allah ametuneemesha sisi, ambapo wenzetu waliokuwa kabla yetu wao hawakuipata neema hii, kwa sababu ni katika vitu haditha vilivyokuwa vimetokea sasa hivi. Na simu haiingii katika bidaa kisheria, kwa sababu ni katika ashia, ni katika vitu, na kanuni za kisheria wanawachuoni wa usulul fiqhi wanasema al aslu fil ashiyai al hilu wal ibahatu. Asli katika vitu ni uhalali na kuruhusiwa, chochote utakachokiona asili yake ndio kiko hivyo. Wal aslu fil ibadati at tawqifiyya, na asli katika jambo la ibada ni jambo ambalo limesimamishwa, hauruhusiwi kufanya ibada yoyote mpaka uwe na andiko, yani uwe na dalili, imma katika Qur'an au kupitia katika hadithi sahihi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika ibada ama katika vitu ni mlango ambao Allah ameufungua, chochote utakachokiona katika mgongo wa ardhi asili yake kitu hicho ni halali kwako wewe, hautohama kukipeleka katika uharamu kwamba hiki hakifai kukitumia mpaka kuwe na dalili juu ya uharamu kukitumia kitu hicho. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, Allah tabaraka taala anasema yeye ndiye Mola ambaye amekuumbieni nyinyi vile vyote vilivyomo katika ardhi hii, amekuumbieni nyinyi. Kwa ukimwona mtu anazungumza mfano bwana haturuhusiwi sisi kula nguruwe na nguruwe sio katika ibada, basi kuna dalili hiyo uharamu wa nguruwe. Bwana hairuhusiwi kufanya jambo kadhaa kwa sababu jambo hilo nyinyi mmeliegemeza katika dini, mbona Mtume wa sallam hajalifanya? Mbona mpaka kuruni lmufadala inaondoka hali alijifanyika jambo hilo, hili jambo alifai? Naamua, nimeamua nitangulize maelezo haya kwa sababu kuna watu wanaoongopea watu, kwamba wanawaambia watu kama kila kitu bidaa, basi hata simu nayo ni bidaa kwa sababu haikuwepo enzi ya Mtume wa sallam. Simu ni katika vitu. Bidaa inaegemezwa moja kwa moja katika ibada. Sasa simu ni katika neema zake Allah tabaraka taala, katika miongoni mwa ilmu ambayo Allah amemfundisha mwanadamu. Allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu kile ambacho mwanadamu alikuwa hakitambui. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, katika surati Safat, Allah amekuumbeni nyinyi na vile mnavyovifanya. Hii ni katika miongoni mwa neema zake. Na tukizitaja neema za simu ni nyingi mno. Hebu angalia katika ulimwengu wa sasa tuliokuwa tunao, simu ni moja katika miongoni mwa vitu vinavyokusaidia wewe katika kuwafanyia wema wazazi wako wawili. Simu hivi, mtu yuko Dar es Salaam hapa, zingine baba yake na mama yake kawaacha Mwanza, Bukoba, Songea, sijui Mtwara, lakini anao uwezo wa kuwasiliana nao akajua hali za wazazi wake, na ikawa labda kuna matatizo kule ya kifedha, bado sijui M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money zinafanya kazi kupitia neema hii ya simu. Kwa hiyo ni katika miongoni mwa neema ambayo wenzetu hawakuipata neema hii, sisi tunaogelea nayo neema hii mpaka imefikia hatua uvumbuzi wa simu ukafikia hatua leo hii shekhi anao uwezo wa kuandaa hutuba ya Ijumaa kutoka Kigogo Sambusa mpaka Mbagala anaandaa. hahitaji kubeba vitabu wala nini, ana simu mkononi. Shekhe katingwa na majambo, anachukua smartphone yake anaangalia. Umetingwa tingwa na majambo hapa kupa nzima, hujapata fursa ya kusoma Qur'ani. Allah amekupa taufiki, wewe amekupa uwezo kupata kumiliki smartphone. Umeweka faili lako la Qur'ani mle. Sasa ndio umeshamaliza shughuli zako hapa Ilala, unarudi kwa Mbagala, umeingia katika gari, Allah amekujalia umepata siti. Unafungua suratul Kahf unajisomea. Hapa mpaka Mbagala imeisha hii. Ni katika miongoni mwa neema. Na wewe hujahifadhi, uwezi kuisoma huku ukiwa katika daladala na msafu na, lakini kupitia neema ya simu watu wanayafanya haya. Na mengi mengi, lakini mimi kwa sababu malengo yangu ya kutuba yangu ya leo sikuzungumzia na kuzitaja hizo neema za simu. Kuna kitu ambacho nimekikusudia kutaka kukizungumza kuhusiana na hii neema ya simu. Kama nilivyosema katika mwanzo wa hotuba yangu, neema yoyote ukiitumia vibaya kwako inabadilika kwako, inakuwa ni sasa si tena neema kwako, inakuwa ni katika mtihani ambao unakupelekea wewe mtihani huo umefeli kuadhibiwa na Allah tabaraka wa taala. Kwa mfano, kupitia simu leo hii mtu anatumia nafasi ya kuongopa, ana ahadi na ndugu yake, lakini kwa bahati mbaya amechelewa yeye kutoka nyumbani kwake. Wamekubaliana watakutana Mbagala saa tatu, lakini saa tatu hiyo ndo anatoka hapa Ilala. Sasa ameingia katika gari pale Karume, anapigiwa simu na ndugu yake, anamwongopea. Si unajua hii miundombinu ya barabara ya sasa hivi, hii mambo ya kutaka kutengeneza na nini bwana, ya mwendo kasi, kuna foleni kuliko maelezo. Hapa ninapozungumza hata keko sijafika. Umetoka muda gani mpaka useme hata keko hujafika wewe? Na mengi ambayo sisi tunayajulia tujua katika vyombo vya usafiri mengi. Mpo Tazara pale, mmepanda gari ya Gongo la Mboto, mtu anapigiwa simu, anisubiri nafika sasa hivi, nishafika Banana hapa. Mtu anaenda Gongo la Mboto, kashafika Banana, kumbe hata Vingunguti hajafika. Sasa hapa tayari mtu anakuwa tena hii neema hii ameshaitumia vibaya, ni sababu ya yeye kupata dhambi kwa Allah tabaraka taala. Sasa leo katika hutuba yangu mimi ya leo, nataka nitaje au nifanye ukumbusho juu ya mambo matatu ambayo kupitia simu sisi tumeghafilika, na neema hii ikawa sababu ya kutufanya sisi kukosa baadhi ya mambo ya kheri. Simu hii wanaochuoni wameiwekea adabu zake, na watu wasipozijua zile adabu na matumizi ya simu kwa mujibu wa maelekezo ambayo sisi tumepewa na wanaochuoni wetu wa Kiislamu, basi mtu hatuweza kufaidika na simu, na wakati mwingine simu inaweza ikaleta ugomvi baina ya Muislamu na Muislamu mwenzie. Katika jambo la kwanza, wanaochuoni wanataja, wanasema katika miongoni mwa adabu za simu ni mtu kuizima simu anapoingia katika yale maeneo ambayo kwa maeneo hayo simu tena haiwezi kufanya jambo lake. Kwa mfano wanataja katika maeneo hayo ni wakati wa mtu anapoingia katika majumba ya ibada kwa lengo la kuja kutekeleza swala. Tena katika baadhi ya misikiti mingine watu wakasaidiwa kabisa, zima simu yako kabla hujaingia msikitini. Na tangazo lile si tangazo la kwa maana kila anayetaka kuingia msikitini azime simu yake, wanakusudia kikawaida. Mara nyingi sisi Waislamu hatuingii msikitini ila wakati wa swala, ndio maana unakutana na tangazo lile. Hiyo ndio maana yake. Sio unataka kuingia msikiti Rishadi saa tatu asubuhi, labda unataka kwenda msalani, kwamba sasa ndio uzime simu yako. Ah, sio hivyo. Na wala isieleweke khatibu mimi nimesema maneno haya. Sasa kuna madhara gani ambayo mtu anapatikana akizembea kuzima simu yake baada ya kuwa ameingia msikitini katika kipindi cha ibada? Madhara yanayopatikana, hata kama utakuwa umeondoa sauti ukaacha ule mtikisiko, kwa lugha hii yenu nyinyi ya kigeni, mimi siiti lugha ya kitaalamu, nasema lugha ya kigeni, kwamba wanasema sound vibration, ukawa umenyeti katika simu yako, bila ya shaka wakati unaswali ikatokea ukapigiwa, tayari wewe sehemu kubwa ya kushuhuri katika swala yako utaondoka kabisa. Kibinadamu lazima itakuwa hivyo, kwamba tayari wewe akili yako itakuwa inajiuliza hii simu ya nani na kuna jambo gani. Afu jalia labda mfano, labda wewe ni mdalali, mtu wa mambo ya vyumba vyumba na nini, kuna mpango fulani ulikuwa umepanga na mtu wa kuingiza milioni tatu, alafu mkakubaliana bwana hii kama kwenye sana nani hivi itakuwa mambo tayari. Wewe umeingia msikitini kuswali adhuri, afu simu ndio inaita katika mazingira kama hayo, uwezi akili yako ikaama ikasema si milioni tatu hiyo tayari nataka kuipoteza. Sasa nini kitakachotokea baada ya swala? Ujue hakuna nyiradi tena, ndio kitakachotokea. Yani assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, swala imeisha. Kinachofuata baada ya hapo, maelekezo ya Mtume sallama ni kuleta istighfari mara tatu, astaghfirullah astaghfirullah mara tatu, kisha ulete zile tasbihat ambazo zina fadhila kubwa. Lakini kitakachotokea baada ya swala, wewe mkono wako kuingia mfukoni na kutoa simu kuangalia nani aliyekupigia au kuna message ya nani, baada ya hapo tena watoka nje. Sasa haya ni katika miongoni mwa madhara madogo tu yanayopatikana, na tumesema madogo kwa sababu ya kukusudia kwamba kuacha kufanya nyiradi baada ya swala ni sunna. Kwa hiyo ina maana nyiradi baada ya swala ni sunna. Kwa hiyo mtu anapokuwa hakufanya nyiradi baada ya swala, atumwambii kapata dhambi, ndio maana kusema hivyo. Yaani si jambo dogo kwa maana ya kuifanya sunna kama ni jambo dogo, sio maana yake hiyo. Napenda ni kiangalizo katika maelezo haya. Na kusudia jambo dogo kwa maana nikikusudia, kwa maana ni jambo ambalo upati dhambi lakini umekosa fadhila nyingi. Katika hadithi ambayo imehitaji Imam Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Abi Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man sabbaha Allah dubura kulla salati 33, yoyote atakayesema subhanallah mara 33 mwisho wa kila swala yake ya faradhi, wa hamida 33, kisha akasema alhamdulillah mara 33, wa kabbara 33, na akasema Allahu akbar mara 33, fatilka 99, ukijumlisha utapata 99, thumma tamma 100, kisha akatimiza neno la 100 kwa kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabdi albahri. Mtu huyu atasamehewa yale madhambi yake madogo madogo ambayo hayahitaji kukamilisha sharti za toba, hata kama angekuwa mfano wa povu la bahari. Madhambi madogo madogo yale ambayo unaweza ukayatenda bila kujua kwamba hii ni dhambi, wakati mwingine unaweza ukafanya hivyo, haya katika miongoni mwa njia za kusamehewa basi ni kufanya nyiradi baada ya swala. Tena Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hata kama ingekuwa mfano wa povu la bahari yanasamehewa. Sasa wewe baada ya swala umeingia mfukoni ukatoa simu yako, utapata wapi ofa hii? Kwa ndugu zangu, kupitia neema hii ya simu isiwe sababu ya watu kutokufanya nyiradi baada ya swala. Kwa hiyo katika miongoni mwa adabu za matumizi ya simu ni mtu kuizima simu pale anapokusudia kuingia kwenda kuswali, ili ni bora zaidi kuliko kuweka mtikisiko. Aqulu hadha wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Vile vile ndugu zangu, jambo la pili katika mambo matatu ninayokusudia kuyazungumza kwa leo kwa munasaba wa hii neema ambayo Allah ametuneemesha hii ya simu, ni kufahamu kwamba unapokuwa unapiga simu akakupigia, hautakiwi wewe kumuitikia kwa kumambia assalamu alaikum. Yani mimi nimekupigia simu wewe, wewe ukipokea uruhusiwi kuniambia mimi assalamu alaikum kama wanavyofanya watu wengi. Hii ni kwa sababu gani? Hii ni kwa sababu hauna uhakika wa asilimia mia. Simu, nikipiga simu eti kwa sababu jina lilotoka kule ni la kwangu mimi, basi mimi ndo mpigaji. Hapana. Inawezekana katika maisha ya kawaida, mimi Zuberi, kuna rafiki yetu tulisoma naye shule, labda anaitwa Joni. Siku hiyo Joni akakutana na mimi, bwana eh, bwana muonana na Saidi bwana. Ah, Saidi bwana, mimi kuna kila siku naonana naye. Hebu nipe basi, unayo namba ya simu? Ndio ninayo. Ngoja kwanza nikupigie basi mmoja ongee naye. Mimi nampigia bwana Saidi, lakini kwa lengo la bwana John aongee na Saidi. Wewe umepokea kule assalamu alaikum wa rahmatullah, umemtolea salamu nani? Na ndio Sheikh Albani rahmatullahi alayhi akaeleza maelezo yake katika silsila Huda wa Nur, anasema ukipigiwa simu wewe unatakiwa useme alo, ili umpe taarifa yule aliyekupigia kwamba wewe umefanya nini, kwamba ushaipokea simu. Sasa kama yeye ni mtu wa kutoa salamu, sasa ndio ataanza kutoa salamu kwa ile misemo ya watu wa hikima, man bada al-salam man bada al-kalam bi ghairi salam fala tujibu, kwamba yeyote atakayeanza mazungumzo pasipo na kusalimia asijibiwe. Si hadithi eh? Ni maneno eh? Na ni maneno ya watu wa hikima, na si salamu kwa maana salamu alaykum, kwamba mwenye kuanza maneno bila kusalimia basi msimjibu. Hiyo ni salamu hata yeye, kwa sababu anaweza akawa si Muislamu lakini lazima asalimie. Jamani, hali zenu hapa? Kwema, kwema. Mimi nauliza kwa mzee Juma ndo wapi? Sio mtu kaja pale kwa mzee Juma wapi? Kihekima wanasema huyu ajibiwi kwa sababu ana adabu, aitakiwa kwanza aanze kuwajulia watu hali. Lakini si hadithi ya Mtume sallam, ila baadhi ya watu wanaiegemeza kama ni hadithi ya Mtume sallam, man badaa kalami bi ghairi salam fala tujibu. Kwa hiyo katika miongoni mwa adabu za simu ni kwamba mtu mwenye kupiga simu ndiyo anayetakiwa yeye atoe salamu, kumtolea simu, kumtolea salamu ili atakayepokea. Na wewe mwenye kupokea usianze kutoa salamu kwa sababu hujui aliyekupigia, je, ni katika watu ambao wanatolewa salamu ya Kiislamu? Hii ni jambo la msingi na la kukumbushana. Najua wengi wanayefahamu haya. Jambo la tatu ambalo litakuwa ni la mwisho, pamoja na kwamba mambo ni mengi katika masala ya matumizi ya simu, neema hii ya simu, namna ya Waislamu tunavyotakiwa kuzitumia simu, ni kuto kuongea kwa sauti kali unapoongea na mtu. Hatukusudii labda unayeongea naye ana matatizo ya kuto kusikia vizuri, hatukusudi hivyo. Yaani mtu kuto kuongea kwa ukali na mtu kwenye simu, hata kama atakuwa amekosea, basi zitumike lugha zilizokuwa nzuri za kumwelekeza. Allah tabaraka taala anaeleza katika Qur'ani kwamba si katika tabia nzuri suala la kuinua sauti wakati wa kuongea. Waghdhu min sawtik inna ankara al-aswati la sawtu al-khamir. Mzee Lukumani mwenye hikma alikuwa anamwambia mwanaye, unapoongea na watu teremsha chini sauti yako, kwa sababu sauti zenye kuchukiza ni sauti za punda. Yani anafananishwa yule mtu mwenye kuzungumza kwa kupauka kama vile punda, na hii ndio katika lugha ya Qur'ani. Kila mtu mwenye kufanya jambo baya anafananishwa sana na punda. Mathalu alladhina umiru taurata thumma lam yahmiluha kamathali al-himari yahmilu asfara. Mfano wa wale walioibeba Taurati kisha wakawa hawakuzingatia yaliyokuwa katika Taurati, ya haramu wanafanya, ya halali hawafanyi, ni sawasawa na mfano wa punda. Kwa hiyo sauti iwe ni sauti ya kawaida, na hasa unapoanza, unapoongea na wazazi wawili, unapoongea na baba na mama, hawa sio watu wa kuinuliwa sauti. Hata kama asikii vizuri, jaribu kutengeneza mazingira ambayo baba na mama wasikasirike kupitia mazungumzo kwa kuwe na yao katika simu, jambo ambalo leo hii wengi miongoni mwetu tumeghafilika. na kuongea na ahlul ilmi, wanawachuoni, mashaikh wako, walimu wako, iwe katika lugha, iwe katika sauti ambayo iliyokusikali, pamoja na watu wazima ambao wewe umekuzidi umri. Hiyo maana yake inawezekana ikawa kweli wewe ni msomi na kweli wale ni wanafunzi wako, lakini ni watu wazima, bali na wao pia wana nafasi yao ya utu uzima wao. Usije tu ukajichukua nafasi, mimi ni shekhe na uwezo wa kumkaribia mtu yoyote. Hapana, haiko hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungukwa na watu wazima, lakini vile alivyoishi nao kwa adabu iliyokuwa nzuri, mpaka Allah tabaraka taala akamsifia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabima rahmatin min Allah linta lahum, kutokana na rehema ya Allah tabaraka taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuwa laini kwa watu wako. Walau kunta faddan ghalidh alqalbi lam faddu min hawlik, lau ungekuwa ni mtu mwenye kukasirika, mwenye jazba, kuwa na msusuwavu, hawa watu wangekukimbia wewe. Lam faddu min hawlik, wangekukimbia pembezoni mwako. Fa'fu anhum, kuwa na tabia ya kuwasamehe. Washawiruhum fil amr, nashauriana nao katika majambo. Fa idha azamta fatawakkal ala Allah, unapoazimia jambo baada ya kushauriana, sasa hapo ndo mtawakkali kwa Allah, inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Kwa hiyo katika miongoni mwa adabu za simu ni kuto kuongea kwa sauti kali na wale unaongea nao, kulingana na nafasi zao, namna ya kuangalia heshima ya baba, heshima ya mama, heshima ya mwalimu wako, heshima ya mtu mzima unayeongea naye, na mfano wa hayo. Kwa hiyo mimi nimekumbusha haya kwa munasaba wa dakika chache za khutba, lakini bila shaka mambo haya ya matumizi ya simu kwa mujibu wa maelekezo ya dini yetu ni mengi, ni mengi, hatuwezi kuyamaliza katika khutba. Kuna masala ya mwanamke anapoongea na mwanamume ambaye sio mume wake, kuto kuongea kwa sauti ile kwa nyororo, kwa sababu inaweza ikatokea dharura. Unaweza kuuliza, sasa mwanamke ataongeaje na mwanamume ambaye sio wake? Inawezekana mimi naumwa, na katika kuumwa kwangu nimefia katika mazingira ambayo wanao uwezo wa kupokea simu ni wale watu wanaokuja kuniguza mimi, watu wa karibu yangu, ambao ni wake zangu. Huyu wanahusiwa, wana shehe anaumwa, eh, vipi imekuwaje hivi? Lakini namna ya wao wanapotakiwa kuongea na hao wanaume ambao si majinabii zao, basi sheria imewekea utaratibu wasiongee kwa sauti zile zilizokuwa nyororo. Fayatma alladhi fi qalbi marad. Kwa hiyo kuna maelekezo mengi yanayohusiana na matumizi ya simu. Insha Allahu taala, Allah akitupa uhai na afya na nafasi, katika hutuba zinginezo tunaweza tukaendelea kuelekezana haya na haya na mengineyo. Ina itakuwa ni makosa kutaka kuyamaliza yote leo katika hutuba hii. Na wanasema watu wa hikma, afdalul kalami ma akalla wadalla, ubora wa maneno ni yale yaliyokuwa machache na yakawa yenye kueleweka. Kwa hiyo shikeni haya mambo matatu nilokukumbusheni leo katika miongoni mwa adabu za matumizi ya simu kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, kwa mafunzo na maelekezo tuliyopata kutoka kwa wanawachuoni. Kwa nini tunasema kwa mafunzo tuliyopata kutoka kwa wanawachuoni? Kwa sababu suala la simu mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa halikuwepo. Kwa hiyo akitokea mtu akisema kwa mujibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoelekeza, atakuwa anakuongopea. Ni wanawachuoni, na wao wamepewa dhima na wamepewa amana na Allah ya kubainisha masala ya hukumu ya dini. Wao wamepewa hilo, ndio maana Allah akatuambia, fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wenye ilmu ikiwa nyinyi hamjui. Kwa hiyo sisi tunarejea kwa wao katika mambo kama haya. Hii ni neema imekuja, hebu tuelekezeni namna ya matumizi ya hizi simu kwa mujibu wa Uislamu. Nyinyi mna ilmu, hebu tuelekezeni. Kwa hiyo maelekezo yamejaa katika vitabu vyao katika matumizi ya simu, miongoni mwayo ni haya matatu tulikuwa tumeyagusa leo. Mengineyo tutakuja kuyangalia katika hutuba nyinginezo insha Allah taala. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء يا رب العالمين وأقم الصلاة.